ทิตย์ที่แล้วได้มีโอกาสดูสารคดีตอนหนึ่งของคนก็เก่าแล้วล่ะนะแต่ว่าเพิ่งได้ดูเป็นเรื่องของเด็ก2 คนคนโตผู้หญิงชื่อเมย์คนเล็กชื่อหนึ่งเมย์นี่12 ขวบหนึ่งนี่ประมาณ9 ขวบทุกเช้าตี 4ต้องตื่นมาเพื่อที่จะเตรียมตัว ขายของ ขายน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก ที่ข้างถนนพอได้เวลาก็ต้องไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือกลับมาได้เวลาพักนิดหน่อยก็ต้องเตรียมทำน้ำเต้าหู้เตรียมแป้งนวดแป้งเพื่อทำปลาท่องโก๋ก็กว่าจะเสร็จก็3-4 ทุ่มแล้วทำไมถึงทำเช่นนั้นนะก็เพราะว่าแม่นี่ป่วยเป็นมะเร็งมดลูกแม่ก็ยังไม่มาใน29ก็อยู่ในระยะสุดท้ายแล้วแต่ไม่รู้ตัวว่ากำลังอยู่ในระยะสุดท้ายแม่แต่ก่อนก็มีอาชีพนี้แหละขายก็ต้องโก้ทำน้ำเต้าหู้แต่พอแม่ป่วยหนักเด็ก2 คนนี้ก็เลยต้องมาทำหน้าที่ขายของเพื่อได้มีเงินให้แม่ไปรักษามีเงินค่าอาหารให้ยาให้แม่แล้วก็จ่ายหนี้ไปด้วยเพราะว่าแม่ก็เป็นหนี้เยอะนะจากค่ารักษาพยาบาลแค่นี้ก็นับว่าหนักนะดูไปอ่ะปรากฏว่าก็มีพ่อเนี่ยนะทีแรกก็นึกว่าพ่อติดคุกเพราะว่าค้ายาบ้าแต่จริงพ่อไม่ได้ติดคุกหรอกออกมาแล้วออกมาแล้วปรากฏว่าแล้วหายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนนะก็ยังมานอนที่บ้านทุกวันแต่ช่วงแรกๆที่เขาถ่ายทำนี่เขาหายไปเพราะว่าอับอายมั้งเนื่องจากเขาติดเหล้าพ่อก็อยู่สักประมาณ30ได้ติดเหล้าเมาเอาเงินซื้อเหล้าจากไหนก็เงินซื้อเหล้าจากที่ลูกเนี่ยหามาได้วันละ300-400ก็เป็นค่าเหล้าค่าเบียร์ค่าบุหรี่100 กว่าบาทเกือบครึ่งอะนะทุกวันก็ลูกก็ทำหน้าที่ไปเช็คบิลตามร้านต่างๆไปร้านนี้ถามว่าพ่อติดเงินเท่าไหร่ก็จ่าย120มั่ง130มั่ง150แล้วทุกวันพ่อก็ไปตามร้านพวกนี้แหละไปเอาเหล้าเอาบุหรี่มาก่อนพ่อรู้ว่าลูกนี่ยังไงต้องจ่ายแน่มันเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้แค่มีลูกแค่มีแม่ป่วยนี่ก็หนักแล้วนะพ่อยังเมาอีกนะแล้วก็มาเห็นภาพชัดอยู่2 ภาพคนหนึ่งนี่ป่วยกายคือแม่นี่ป่วยกายอีกคนนึงคือป่วยใจป่วยใจเพราะว่าเอาแต่จมอยู่กับความเครียดว่าตัวเองเนี่ย ไม่มีใครไว้เนื้อเชื่อใจไปที่ไหนไปขายของถ้าไปขายของกับลูกนี่ก็ไม่มีคนมาซื้อจะไปทำงานอะไรคนก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเพราะขี้เหล้าเมายาก็เลยกุ้มใจพอกุ้มใจก็เลยกินเหล้าซึ่งก็เลยทำให้กลายเป็นวัฏจักรพอกินเหล้าแล้วคนก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจพอคุณไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเขาก็ไม่ซื้อไม่จ้างพอไม่ซื้อไม่จ้างก็เครียดพอเครียดก็เลยกินเหล้าพิธีกรก็คือเช็คนะสุทธิพงศ์พยายามคุยกับพ่อว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่าเมียก็ป่วยลูกก็ต้องทำงานหนักเป็นหลักให้กับครอบครัวแต่พ่อก็ไม่ยอมอย่างเดียวบอกก็จมก็อ้างว่าเนี่ยทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนเชื่อถือทำอะไรก็ทำไม่ได้ทีก็เลยกินเหล้ากินเหล้าส่วนหนึ่งเพราะความ ความเครียดความที่ว่าตัวเองนี้ไม่สามารถจะเป็นหลักให้กับครอบครัวได้แล้วก็ไม่เป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไปก็เลยพอเครียดแล้วก็เลยทำตัวให้มันแย่ลงไปเรื่อยๆทำร้ายตัวเองทำแล้วก็ทั้งสร้างภาระกับครอบครัวเด็กก็ดีแล้วสองคนนี้ไม่เคยบ่นไม่เคยว่าเลยไม่เคยบ่นไม่เคยว่าทุกเช้าทุกเย็นก็จะต้องไปตามร้านถามว่าพ่อติดเงินเท่าไหร่ก็จ่ายไม่เคยต่อไม่เคยบ่นอะไรก็มีตอนหนึ่งก็พิธีกรก็ถามลูกว่าถามเด็กว่าพ่อก็เคยคิดจะเลิกบ้างหรือเปล่าเด็กก็ตอบว่าพ่อก็เคยพูดว่าเลิกเหล้าเหรอมันทําเลิกเหล้าเหรอทําได้ทําไมทําไม่ได้แต่ไม่รู้เป็นไงมันเลิกไม่ได้สักทีเด็กก็พูดอย่างนี้นะนี่ก็เป็นมันสะท้อนให้เห็นถึงตัวคนที่เป็นพ่อว่าในด้านนึงก็มีอีโก้นะมีอัตตาว่าเฮ้ยเรื่องเลือกเล่าสบายมากแต่ในด้านนึงก็จิตใจอ่อนแอคือพอเลือกไม่ได้ก็แทนที่จะโทษตัวเองว่าฉันเลือกไม่ได้เพราะว่าฉันจิตใจอ่อนแอก็กลับไปโทษอะไรก็ไม่รู้ว่าไม่รู้เป็นไงทำมันเลิกไม่ได้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าทำไมถึงจะเลิกไม่ได้แล้วทำไมถึงเลิกไม่ได้แต่พอคนเรานี่พอมันคิดผิดคิดพลาดแล้วเนี่ยมันก็จมอยู่กับตัวเองนะไอ้ความเครียดที่เกิดขึ้นนี่ตอนที่อาจจะเกิดความจากเป็นความเครียดที่เกิดจากความหวังดีว่าเนี่ยตัวเราน่าจะช่วยลูกได้แต่พอเครียดเสร็จแล้วนี่ไอ้ความเครียดก็ทําให้ตัวเนี่ยคิดผิดคิดพลาดทําผิดทําพลาดแล้วก็จนกระทั่งกลายเป็นภาระกับครอบครัวสุดท้ายเรื่องก็จบตรงที่ว่าแม่ก็ตายก็เหลือแต่พ่อคนเดียวก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายของเด็กสองคนนี้เพราะว่าในแง่หนึ่งเรื่องภาระที่จะต้องดูแลพ่อดูแลแม่หาเงินมาจ่ายค่ายาแม่ก็จบภาระทางการเงินก็น้อยลงแต่ตอนนี้เหลือแต่พ่อและพ่อจะทำอะไรก็ไม่รู้อันนี้มันก็เห็นถึงนะว่าบางทีคนเราป่วยกายนี่ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ป่วยใจนี่มันสร้างปัญหามากกว่า อย่างคนที่เป็นแม่นี่เขาก็ป่วยกายแต่ว่าเขาสร้างภาระกับครอบครัวได้จะว่าไปก็น้อยมากหรือถึงเป็นภาระก็ได้อาศัยเพื่อนบ้านช่วยเพื่อนบ้านก็ดีมากนะช่วยหาอาหารมาให้แม่คงแม่คงเป็นคนดีนะอายุ29คงจะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อพอตัวเองป่วยก็มีคนมาช่วยหลายอย่างนะอย่างที่หาไม่ได้ในเมืองหลวงแล้วอันนี้มันเหตุเกิดที่สุพรรณขณะที่พ่อนี่มีใครสนใจเลยนี่ป่วยกายคนที่เป็นแม่นี่ป่วยกายก็ยังไม่เป็นปัญหาเท่ากับพ่อซึ่งป่วยใจซึ่งก็มันก็หนีไม่พ้นระหว่างสองเรื่องหนึ่งคือเครียดพอเครียดก็เมาพอมาแล้วก็เครียดแล้วก็เมาจมอยู่ในวัฏจักรไอ้ความเครียดความกลัวกุ้มใจนี้แต่ว่าไปมันก็เป็นเรื่องการปรุงแต่งมากเป็นเรื่องการปรุงแต่งแต่พอปรุงแต่งแล้วนี่มันก็ถ้ามองไม่เป็นนี่มันก็ยิ่งเครียดหนักเข้าไปใหญ่คือมองเห็นแต่ด้านลบเห็นแต่มองว่าไม่มีใครจ้างฉันไม่มีใครที่จะช่วยเหลือฉันไม่มีใครที่จะไว้ใจฉันมองแต่ด้านที่เป็นลบก็เลยเครียดบางทียังแค่30มีหมอคนหนึ่งแกเล่าว่าเคยเจอคนไข้คนหนึ่งคนไข้แกก็อาการแกก็แย่นะเพราะว่าร่างกายมีปัญหาจากการกินเหล้าหมอก็พยายามที่จะคุยกับคนไข้ให้เลิกเหล้า แกบอกว่าคนไข้บอกว่าเลิกไม่ได้หมอก็เลยถามว่าเลิกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีงานทำหรือก็ไม่ใช่มีปัญหาที่บ้านแล้วก็ไม่ใช่คุยไปคุยมาแกบอกว่าเลิกไม่ได้เพราะว่าหงุดหงิดเรื่องอะไรรู้ไหมหงุดหงิดที่เลิกไม่ได้หงุดหงิดว่าเลิกไม่ได้สักทีก็เลยเครียดพอเครียดก็เลยไปดับความเครียดด้วยการกินเหล้าเออมันเป็นเหตุผลที่เพิ่งเคยได้ยินนะแต่ว่ามันก็เป็นเหตุผลที่จริงด้วยคือพอไปตั้งความหวังว่าต้องเลิกให้ได้เพราะต้องเลิกให้ได้พอเลิกไม่ได้ก็เครียดและความเครียดนี่มันก็สามารถทำให้คนเราทำในสิ่งที่รู้ว่าไม่ดีรู้ว่าไม่ถูกก็คือกินเหล้าหงุดหงิดเพราะเลิกเหล้าไม่ได้ก็เลยกินเหล้าดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นเหตุผลนะแต่ว่ามันก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คนก็คงจะมีหลายคนที่เรื่องเราไม่ได้เห็นนี้ก็เลยกลายเป็นว่าจากความทุกข์ใจก็เลยนำไปสู่ความการทำร้ายตัวเองการกินเหล้าก็ทำร้ายตัวเองอยู่แล้วมันก็เริ่มต้นจากความหงุดหงิดเป็นเรื่องความยึดมั่นถือมั่นด้วยคือพอยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเลิกให้ได้ต้องเลิกให้ได้พอเลิกไม่ได้นี่ก็เครียดไอ้คนเราเนี่ยทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นที่เยอะนะยึดมั่นถือมั่นเรื่องอะไรก็ตามนี่มันสามารถทำให้เป็นบ้าได้ทั้งที่เรื่องที่ยึดมั่นก็ไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายเท่าไหร่ในอเมริกานี่มันมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่อยากจะงดอาหารเพราะรู้สึกว่าร่างกายมันอ้วนไปแล้วต้องการไดเอทหรือว่า ควบคุมอาหารแล้วก็แต่ก็ควบคุมไม่ได้ทีเพราะว่าเห็นอาหารก็อร่อยอยากกินไปหมดช็อกโกแลตไอติม ของหวานแล้วพอพ่ายแพ้ต่อกิเลสก็มีความเสียใจรู้สึกผิดรู้สึกแย่กับตัวเองว่าฉันนี่แย่มากเลิกไม่ได้ทีจนกระทั่งบางทีเป็นพวกดิเพรสไปเลยนะเครียดจนซึมเศร้าเลยเพราะตัวนี้แย่มากอย่างนี้แย่มากเหลือเกินคุมอาหารไม่ได้ทีที่จริงเรื่องการคุมอาหารนี่มันก็เป็นเรื่องดีมีประโยชน์นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายถึงขั้นว่าโอ้ถ้าทำแล้วทำไม่ได้นี่เสียผู้เสียคนแต่ว่าเนื่องจากเขามีความยึดมั่นถือมั่นว่าต้องทำให้ได้ทำให้ได้พอไม่ได้นี่ก็เครียดแล้วคนเราพอเครียดแล้วเนี่ยมันก็สามารถทำอะไรก็ได้ที่มันทำร้ายตัวเองเช่นอาจจะไปพอเครียดกู้มากๆนอนไม่หลับก็เล่นยาแล้วคราวนี้เนื่องจากความจุดเริ่มต้นที่อยากจะคุมอาหารเพื่อให้มีสุขภาพดีแต่ไปลงเอยด้วยการกินยายานี่ยาระงับประสาทนะตั้งใจจะคุมตั้งใจตั้งมีตั้งใจว่าตั้งใจให้สุขภาพดีเสร็จแล้วไปลงเอยด้วยการทำลายสุขภาพตัวเองมันแปลกไหมอยากจะสุขภาพดีทำทุกอย่างเพื่อให้สุขภาพดีสุดแล้วไปลงเอยด้วยการทำลายสุขภาพตัวเองเพราะอะไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นอยากจะคุมอาหารให้ได้ให้ร่างกายสะสวยให้มีสุขภาพดีแต่พอทำไม่ได้ก็เครียดพอเครียดแล้วก็เลยปัญหาใหม่ตามมาก็เลยต้องหาทางระงับความเครียดเริ่มจากกินไม่เริ่มจากนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วรู้สึกแย่อารมณ์เสียระบายอารมณ์ใส่คนอื่นสุขภาพก็แย่สมรรถภาพก็แย่ บางคนอยากให้หน้าตาสาสวยแต่ว่าพอส่องหน้าตัวเองในกระจกเห็นมีสิวก็เครียดมากก็พยายามที่จะหายาแก้สิวมาทาทำยังไงก็ไม่หายเวลาไปที่ไหนก็รู้สึกอับอายบางทีเพื่อนแซวนิดหน่อยก็เครียดแล้วกลุ้มใจแล้วก็โทษโน่นโทษนี่ก็เป็นเพราะสิวบางทีไม่มีแฟนก็โทษว่าเป็นเพราะสิวก็ยิ่งยึดมั่นถือไม่ต้องสู้กับสิวให้ได้พอสิวไม่หายเครียดเครียดทำไงบางคนก็ฆ่าตัวตายว่าไอ้สิวนี่แหละ มันก็แปลกดีคนบางคนเป็นมะเร็งแต่ไม่ยอมฆ่าตัวตายแต่ว่ากลับยิ้มได้มีความสุขทั้งที่เป็นมะเร็งหยอกล้อกับคนได้แต่คนบางคนสุขภาพดีทุกอย่างไม่เจ็บไม่ป่วยแต่เพียงเพราะมีสิวแต่ว่าฆ่าตัวตายหรือไม่ฆ่าตัวตายก็เครียดกลัดกลุ้มใจนี่เพราะอะไรว่าความยึดมั่นถือมั่นต้องเลือกให้ได้ต้องเลือกให้ได้ใจที่รู้สึกเป็นปฏิปักษ์ ใจที่เกลียดต่อต้านสิวเนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับตัวสิวมากกว่าตัวสิวซะอีกสิวนี่มันไม่เป็นอันตรายเท่าไหร่แต่ว่าใจที่มันต่อต้านมันกลับเป็นตัวทำร้ายเขาเองมากกว่าสิวขณะที่บางคนเป็นมะเร็งแต่ว่าใจไม่รู้สึกต่อต้านรังเกียจมันยอมรับมันไม่วิตกกังวลกับมันก็มีวิตกบ้างแต่ไม่เครียดกับมันแล้วก็มี เขาก็อยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วสองคนที่ต่างกันตรงไหนคนที่เป็นมะเร็งแต่ว่ายิ้มได้ใจเป็นปกติอีกคนหนึ่งสิวแต่ว่าทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับจนถึงก็อยากจะทำร้ายตัวเองมันต่างที่สมาธิใจใจที่ยอมรับใจที่ต่อต้านถ้าใจนี้ยอมรับยอมรับไม่ต่อต้านแม้จะเจอสิ่งที่หนักหนาสาหัสยังไงมันก็พอไหวแต่ถ้าใจที่มันต่อต้านผักใสปฏิเสธแล้วเจอเล็กเจอเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันก็ไม่ยอมไอ้การต่อใจที่ต่อต้านผักใสกับใจที่ยึดมั่นถือมั่นนี่อันเดียวกันนะยิ่งต่อต้านมากเท่าไหร่ก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นยิ่งเกลียดใครก็ยิ่งนึกถึงคนนั้นบ่อยยิ่งอยากจะเลิกอยากจะเลิกเหล้าก็ยิ่งกลับไปกินเหล้ามากขึ้นอย่างคนที่พูดเมื่อกี้นี่อยากจะเลิกเหล้าแต่พอเลิกไม่ได้หงุดหงิดเครียดก็เลยกินเหล้าคนเราเจออะไรไม่สำคัญเท่ากับรู้สึกกับมันอย่างไรต่อต้านผักใสหรือว่ายอมรับมันไปแบกมันเอาไว้หรือว่าวางทุกเนี่ยเพราะว่ายึดนะเป็นส่วนใหญ่คนเรามีทุกอยู่สองแบบคือทุกกายกับทุกใจทุกกายนี่ สมัยนี้ไม่ค่อยได้เจอแล้วยกเว้นเจ็บเวลาป่วยแต่นี้ความเจ็บป่วยผู้คนมันก็ลดน้อยลงมีมาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าพอแก่ตัวค่อยเจอความเจ็บความป่วยไม่เหมือนคนสมัยก่อนเจอตลอดบางทีอยู่ได้แค่30-40ก็ตายแล้วเพราะเจ็บป่วยบางทีก็แค่4-5 ขวบหรือว่าตั้งแต่เกิดขึ้นมาก็ตายถึงแม้ไม่เจ็บไม่ป่วยก็มีความทุกข์กายต้องเหนื่อยต้องยาก ทำนาต้องขุดดินแต่สมัยนี้ทุกข์กายไม่ค่อยเจอไม่ค่อยมีมันสะดวกไปหมดอาหารการกินก็ไม่ค่อยขาดแคลนมีกินมีใช้กินอิ่มนอนอุ่นแต่ว่ามาทุกข์ใจแทนคนสมัยนี้ทุกข์ใจมากทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นคือแบกเอาไว้ไม่ยอมวางอย่างที่ส่วนเมื่อกี้เนี่ยมันจริงมากการนั่งหาเป็นของหนักเนอร์ต่อเมื่อสลับทิ้งได้ถึงเป็นสุขนะการสลับของหนักทิ้งลงเสียได้เป็นความสุขถ้าคนเราแบกโดยไม่รู้ตัวแล้วสิ่งที่แบกนี่ไม่ใช่แค่แบกร่างกายแต่ว่าแบกความคิดแบกสิ่งปรุงแต่งเอาไว้มากมายแล้วก็ยึดมองว่าอะไรเป็นปัญหาไปหมดพอมองแล้วว่าเป็นปัญหาไปหมดมันก็อดไม่ได้ที่จะแบกเอาไว้แล้วพอแบกเอาไว้ก็ทุกข์ที่จริงเนี่ยแค่อยู่กับปัจจุบันนี่คนเราก็ไม่ทุกข์แล้วนะถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันคืออยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ทุกข์แต่ใจเราชอบไปแบกสิ่งที่มันเป็นอดีตกับอนาคตเอาไว้สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็แบกไม่ยอมวางสิ่งที่เป็นอนาคตยังมาไม่ถึงก็แบกเอาไว้ทั้งที่ว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แบกเอาไว้คนเราเนี่ยสุขเนี่ยมันไม่ยากหรอกแค่อยู่กับปัจจุบัน แค่อยู่กับปัจจุบันเป็นนี่มันก็ไม่ทุกข์แล้วอยู่กับปัจจุบันคืออยู่ขณะนี้ตอนนี้ที่ศาลาเนี่ยมันมีอะไรให้ต้องทุกข์บ้างอากาศก็ไม่หนาวไม่ร้อนมากไม่มีอะไรที่มาคุกคามเราแต่เพราะคนเรานี่ไม่รู้จักที่อยู่กับปัจจุบัน หรือแม้แต่ว่าบางครั้งปัจจุบันมันอาจจะไม่ราบรื่นเสียทีเดียวนักเพราะว่าเจ็บเพราะป่วย ความเจ็บความป่วยก็เป็นปัจจุบันนะบางคนเป็นมะเร็งอันนี้ก็ปัจจุบันมันไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตแต่ว่าเพียงแค่เขาไม่กังวลกับอนาคตมันก็ช่วยเขาได้เยอะแล้วไม่กังวลกับอนาคตว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงตอนป่วยหนักใครจะดูแลแล้วถ้าฉันไม่อยู่ลูกจะเป็นยังไงหลานจะเป็นยังไงนั่นอนาคต พอวางมันได้เนี่ยก็พออยู่กับมะเร็งได้แล้วยิ่งถ้าอยู่กับปัจจุบันให้เป็นด้วยก็ช่วยได้เช่นมองว่าถึงแม้ว่าลำไส้ฉันไม่ดีแต่ว่าหัวใจก็ดีปอดของฉันก็ยังดีอยู่สมองฉันก็ยังดีจิตใจของฉันก็ยังดีฉันก็ยังมีลูกฉันยังมีเมียยังมีคนรักอยู่ใกล้ใกล้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีมีแค่อย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่ดีมีต้องหลายอย่างคนเรานี่ถ้าหารู้จักชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่ไม่มัวแต่ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังเกิดขึ้นมันก็ช่วยได้เยอะนะอันนี้เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันให้เป็นนะก็คือว่ารู้จักชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่คนที่เป็นสิวแน่นอนสิวอาจจะไม่ดีนะแต่ว่าฉันก็ยังแต่ถ้าเขามองเป็นโอ้ฉันก็ยังมีสุขภาพดีฉันก็ยังมีกินมีเงินมียังกินอิ่มนอนอุ่นมีพ่อมีแม่สิ่งที่ดีมันมีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีเยอะมีสิ่งที่ไม่ดีแค่หนึ่งสิ่งที่ดีไม่ต้อง99แล้วจะทุกข์ไปทำไมแต่คนเราก็แปลกนะมีดี99อย่างแต่ว่ามีทุกข์มีไม่ดีแค่อย่างเดียวแต่กลับเป็นบ้าเป็นหลังจะตายให้ได้หรือมีดี98อย่างมีไม่ดีแค่2อย่างเพราะอะไรเพราะใจมันจดจ่ออยู่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีแค่2อย่างหรือ1อย่างไอ้สิ่งที่ดี98 99อย่างไม่หันมามองไม่หันมาชื่นชมถ้าหันมาชื่นชมได้นี่ไม่ว่าจะมีทุกข์แค่ไหนมันก็ไม่ทำให้จิตใจย่ำแย่ อย่างเด็กก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นทารัสซีเมียตั้งแต่เกิดหมอบอกว่าอยู่แค่อายุได้ไม่เกิน20ปีก็ต้องตายแกก็ประคับประคองมาจนได้อายุได้30กว่าถึงแม้ว่าร่างกายแคร่แกร่งตาโปนกระดูกเปราะหกล้มทีไรก็กระดูกหักขาหักแขนหักใส่เฟือเป็นสิบครั้งแล้ว ต้องรับเลือดเป็นประจำแต่แกก็มีความสุขเป็นคนมีความสุขยังมีเวลาไปช่วยเหลือคนอื่นเป็นดีเจให้กำลังใจผู้คนทั้งที่ตัวจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แกพูดว่าเนี่ยที่แกมีความสุขได้เพราะแกมองแบบนี้ว่าถึงแม้เลือดฉันจะแย่แต่ฉันยังมีตาเห็นสิ่งสวยงามฉันยังมีจมูกดมกลิ่นหอมฉันยังมีหูฟังเสียงไพเราะยังกินอาหารอร่อยอร่อยได้ยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้แค่นี้ก็มีความสุขนี่เรียกว่าเธออยู่กับปัจจุบันเป็นนะคือไม่มองอนาคตว่าฉันจะอยู่ได้กี่วันกี่เดือน แล้วก็รู้จักมองว่าถึงแม้เลือดฉันจะแย่แต่ไอ้สิ่งอื่นๆฉันดีหมดที่จริงก็ไม่ใช่ว่ามีเลือดที่แย่ไอ้ร่างกายก็แย่ด้วยแต่ว่ามันก็แย่บางส่วนแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ดีมีกว่าสิ่งที่แย่มีมากกว่าสิ่งที่แย่ร้อยอย่างอาจจะมีสิ่งที่แย่สักสิบอย่างมีสัก90อย่างที่ฉันดีตาฉันก็ยังดีจมูกฉันก็ยังดีขาฉันก็ยังดีแล้วจะทุกข์ไปทำไมเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าคิดเป็น เจออะไรก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่แต่ถ้าคิดไม่เป็นนี่เจอนิดเจอไหนก็ทุกข์แล้วก็พาตัวเองวนเวียนอยู่ในกับดักแห่งการแห่งความทุกข์และการทำร้ายตัวเองอย่างพวกติดเหล้าติดยานี่ก็เมื่อใดทุกข์กายแล้วทุกข์ใจทุกข์ใจแล้วก็ทุกข์ใจก็ถ้าสาวไปสาวมาก็เป็นเรื่องความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละพอไม่ได้อย่างที่ยึดมั่นถือมั่นก็ทุกข์พอทุกข์แล้วไม่รู้จะแก้ทุกข์ยังไงก็ไปหายาไปหาเหล้าเสร็จแล้วก็เลยเป็นอันว่าจมอยู่ในวัฏฏะแห่งการทำร้ายตัวเองเพราะวันนี้เนี่ยจะโทษยาก็ไม่ได้โทษเพราะความยึดมั่นถือมั่นไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางยึดมั่นถือมั่นนะแม้แต่เล็กน้อยก็ทุกข์นะเคยมีนายทหารคนหนึ่ง ไปเฝ้าสังฆราชสังฆราชนี่ก็องค์นี้ก็คือกรมหลวงวชิรยานวงศ์เป็นอุปัชฌาย์ในหลวงองค์ปัจจุบันเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาตั้ง50 ปีมาแล้วแกเป็นลูกศิษย์เนี่ยเคยมาบวชที่วัดบวรมาเฝ้าสมเด็จสีหน้าท่าทางไม่ดีเลยมาถึงก็พูดอย่างเดียวไม่ไหวไม่ไหวหนักเหลือเกินบ่นแต่ว่าหนักหนักท่านก็เลยถามว่าหนักอะไรเขาก็เลยเล่าหนักเล่าปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาการทำงานเล่าพรั่งพรูออกมาล้วนแต่เป็นปัญหาทั้งนั้นปัญหาโน่นปัญหานี่แย่ไปหมดท่านก็นั่งฟังไม่ได้แทรกอะไรก็มาระบายปัญหาสารพัดครึ่งชั่วโมงได้กว่าจะหมดกว่าจะหยุดทางตัวสังฆราชท่านก็บอกเดี๋ยวอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันเข้าไปในตำหนักก่อนอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าก่อนที่จะเสด็จเข้าไปในตำหนักท่านบอกเนี่ยอ่ะให้ทำอะไรสักหน่อยคุกเข่าเอามือยื่นออกมาสองข้างแล้วท่านก็เอากระดาษแผ่นหนึ่งบอกว่าเอาถือกระดาษแผ่นหนึ่งเอาไว้นะอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องไปไหนนะรอฉันกลับมาท่านก็หายไป5 นาทีก็แล้ว10 นาทีก็แล้ว15 นาทีก็แล้ว 20 นาทีก็แล้วก็ยังไม่เสด็จกลับมานายทหารคนนี้เนี่ยทีแรกก็สบายๆนะนั่งคุกเข่าถือกระดาษแผ่นหนึ่งสองมือนะถือแต่ว่าพอ10 นาที20 นาทีเริ่มเมื่อยนะเหงื่อเริ่มตกแล้วพอถือท่านี้นานๆนี่มันก็ลอยว่าเมื่อไหร่สมเด็จท่านจะเสด็จมาทีพอประมาณสักครึ่งชั่วโมงท่านก็กลับฮะท่านก็ถามว่าเป็นยังไงโอ้ยหนักครับไม่ไหวครับท่านก็เลยพระสังฆราชก็บอกว่าอ้าวมันหนักก็ปล่อยสิก็ถือว่าอย่างนั้นมันจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรนี่ท่านสอนธรรมนะสอนธรรมโดยที่ไม่ได้พูดมากท่านกำลังบอกนายทหารคนนั้นว่าอะไรบอกว่าถ้าถือถ้าแบกมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละอย่าว่าแต่ปัญหาอะไรสารพัดเลยนะแม้แต่กระดาษแผ่นเดียวที่ดูมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าแบกถ้าถือไว้ก็ในส่วนกายเป็นของหนักมาได้แล้วท่านกำลังสอนนายถามว่าให้วางต้องให้วางบ้างวางขนาดมาวันนึงยังแบกเอาปัญหาต่างๆมามากมายก็เลย ถูกปัญหาท่วมทับถ้ารู้จักวางบ้างก็ดีแล้วก็อย่างที่ว่านะปัญหา สิ่งที่คุณแบกมันก็หนีไม่พ้นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตหรือว่าเรื่องที่อยู่ไกลตัวนอกตัวแล้วคนเราทุกข์เพราะเรื่องนี้เยอะทุกข์เพราะเครียดว่าลูกจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้หรือเปล่าบางทีลูกยังแค่อยู่ประถมเท่านั้นแหละหรือลูกยังอยู่แค่ม.4 ม.5อีกต้องปีหนึ่งกว่าจะสอบกว่าเข้ามหาวิทยาลัยก็เครียดล่วงหน้าแล้วหรือบางทีลูกยังไม่ทันจะสอบอีก2เดือนลูกจะสอบเข้าจะสอบก็เครียดแล้วลูกจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือได้หรือเปล่าลูกจบแล้วลูกจะทำงานอะไรลูกยังไม่เข้ามหาวิทยาลัยเลยก็เครียดไปล่วงหน้าสิ้นปีนี้ฉันจะมีเงินจ่ายผ่อนบ้านไหมสิ้นเดือนนี้ฉันจะมีเงินผ่อนบ้านไหมขนาดแค่ต้นเดือนเท่านั้นเคยมีคนถามหลวงพ่อพยอมว่า หลวงพ่อทุกข์ไหมเครียดไหมที่เป็นหนี้ธนาคารหลายสิบล้านคือมูลนิธิวัดสวนแก้วกู้เงินธนาคารมาทำโครงการหลายๆอย่างเพื่อช่วยชาวบ้านก็เป็นเงินหลายสิบล้านบางทีซื้อที่ด้วยซื้อที่มาขยายกิจการเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเพราะคนมาวัดเยอะไม่มีที่จอดรถบ้างไม่มีโรงเก็บของบ้างก็ต้องซื้อที่ คนก็เลยถามว่าทุกข์ไหมเขาบอกว่าจะทุกข์ไปทำไมไอ้คนที่ควรทุกข์มากกว่าก็คือเจ้าของเงินนั่นแหละว่าฉันได้มีปัญญาจ่ายหนี้เขาหรือเปล่าแต่ตัวอาตมาไม่ทุกข์หรอกคือถ้าพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่หมายความท่านจะไม่รับผิดชอบเงินที่ยืมมานะแต่ท่านไม่เอามาเป็นกังวลไม่เอามาเป็นภาระแบกให้มันหนักแต่ก็ยังตั้งหน้าตาหาเงินมาเพื่อใช้หนี้แต่ระหว่างที่ทำงานอยู่ก็ไม่เคยเอาเรื่องหนี้มาแบกให้ทุกข์ก็ทำงานก็เหนื่อยอยู่แล้วจะเอาเรื่องหนี้มาแบกให้ทุกข์ใจไปทำไมคนชราก็เหนื่อยอย่างเดียวไม่เหนื่อยสองอย่างทำงานก็เหนื่อยแต่กายแต่ว่าใจก็ไม่เหนื่อยเหนื่อยเพราะอะไรเหนื่อยเพราะแบกโน่นแบกนี่ก็เลยเหนื่อยคนชราเวลาเจอภาระอะไรเจอเหตุร้ายอะไรเขาก็จะหาทางที่จะลดความทุกข์ให้มันน้อยลงไม่ใช่เพิ่มให้มากขึ้นเวลาเสียเงินหายโทรศัพท์หายรถหายก็ให้มันหายแต่ของแต่ว่าใจไม่หายใจไม่เสียนี่คือคนฉลาดหายแต่ของแต่ว่าใจไม่เสียใจไม่หายความสุขไม่ได้หายไปด้วยถูกโกงไปก็หายแต่เงินแต่ว่าใจไม่หายความทุกข์ไม่หายยังกินอิ่มยังกินได้นอนได้หลับสบายเวลาป่วยก็ป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยนี่เป็นธรรมชาติของคนมีปัญญาคือจะไม่เพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองมีแต่จะลดความทุกข์อย่างมากก็ลดความทุกข์ใจทุกข์แต่กายแต่ใจไม่ทุกข์ยังสามารถจะหาความสุขได้จากสิ่งที่มีอยู่เป็นมะเร็งก็ยังมีความสุขได้ฉันก็ยังมีตาดูหนังได้ฉันก็ยังมีหูฟังเพลงได้จะไปทุกข์กับมันทำไมอนาคตค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ฉันก็ยังมีความสุขฉันก็ยังมีความสุขการทำสวน มีความสุขการได้อยู่กับลูกอันนี้คือวิสัยผู้มีปัญญาก็คือว่าแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบเลี้ยงพบสุขได้ที่ใจ ส่วนคนไม่มีปัญญานี้แม้มีความสุขแต่ว่าก็ยังคิดแต่ก็ยังเป็นทุกข์แม้ประสบสุขก็ยังเป็นทุกข์มัวแต่เป็นทุกข์อย่างทุกอย่างมีทุกอย่างหมดมีทุกอย่างพร้อมแต่ว่าทุกข์เพราะว่ามีไม่ยังมีไม่พอสุขภาพก็ดีบ้านก็ครอบครัวก็รักกันดีไม่เป็นหนี้ไปเป็นสินอะไรแต่ก็ยังทุกข์เพราะว่ารู้สึกว่าบ้านยังหลังเล็กไปรถยังมีน้อยไปคนอื่นก็มีต้องหลายคันเพื่อนก็มีคฤหาสน์อันเนี้ยมีทุกอย่างแต่ว่าก็ยังทุกข์เพราะว่าวางใจไม่เป็นอันนี้เรียกว่าแม้มีสุขก็ยังเป็นทุกข์หรือคอยแต่จะเป็นมัวแต่จะเป็นทุกข์ทั้งที่พบสุขแล้วสุขภาพดีทุกอย่างมีอะไรทุกอย่างที่ต้องการแต่ว่าหน้าเป็นสิวเนี่ยก็ทุกข์แล้วนี่เรียกว่าคนมีปัญญาคนไม่มีปัญญาต่างกันตรงนี้คนมีปัญญานี้แม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบส่วนคนไม่มีปัญญาแม้มีสุขก็ยังคอยแต่หาเรื่องให้เป็นทุกข์มันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเจออะไรอยู่ที่ใจมากกว่าวางใจไม่เป็นก็ทุกข์เอาละพูดเท่านี้แหละกลับครับ